că nu vreau să te mint. Știi că nu prea pot să vorbesc despre tot ce simt. Trebuie să mă simt, orgoliu nu te lasă. Poate nu acum, poate în altă viață. Te cunosc de undeva. Yeah. Și frică. Te cunosc de undeva. Am în minte vocea ta. Nu, spre tine zboară orice gând. Oricum oriunde. Te cunosc de undeva. Dacă joi e weekend la noi, Kiss Kiss in the Mix, Party People. Hai să vedem ce zic primele mesaje sosite la 0722 20 60 20. De la Ioana pentru Adi, te ador, melodia Let Her Go Passenger. Vreau și eu connector, noi ne potrivim pentru Florinel, te iubesc mult și sper să te întorci la mine de ziua mea, zice Diana. Dar unde a fugit? Pe Marte? Și Sebi vrea pentru Ionela, Corina și Junior, Miss Boboc vine puțin mai încolo, am văzut deja piesa, este aici pe aproape. Până una alta am pregătit pentru voi Julia, My Life, Andreea Bunică și WhatsApp în lipsa ta și apoi Jason Derulo, Talk Dirty. Olex in the mix, DJ Young on the mic, la Kiss FM, mixăm doar hituri.

Jason Derulo la Kiss Kiss in the Mix. Nu uitați, duminică de 1 decembrie lansăm noua variantă a videoclipului Smiley acasă. România e acasă de 1 decembrie. Intră pe site pe kissfm.ro/1 decembrie. Acolo poți să încarci pozele tale care au legătură cu sărbătoarea asta. kissfm.ro/1 decembrie. Cele mai tari poze vor fi folosite la noua variantă a videoclipului acasă, semnat Smiley. Uite o piesă pe care a cerut-o Passenger, Let Her Go, DJ Young și Olex in the Mix. Dacă e joi, e weekend la noi. You let her go. Come slow and they go so fast. I see you when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why everything you touch, all it dies. 'Cause you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you can hide when you're alone. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Let's have a little bit of fun, pal. Stay up until I come. Everybody's waiting for the prince charm. I just wanna have a little bit of fun. I play with boys on my fingers. I get them down just like I need them. Dancing on the floor out of control. Noi doi și vrea bine, că iubirea de foame nu ține, dar Dar să știi că mi-e sete de tine, bunărea ești a mea. Al Negru și Rare și împreună cu Ralph Lo, mi-e sete de tine la Kiss Kiss in the Mix. Ne uităm din nou în mesaje, să strecurăm alte dedichisuri printre piesele mixate. De la Ionuț pentru Creața, te iubesc mult și abia aștept să ne vedem. De la Corina pentru Daniel, nu mai fi supi, adică supă, nu? Sau ciorbă? Și APP, asta e aplicație. Sunteți cei mai tari dintre toți, bravo vouă! Dar fii atent cât de tare sună asta. Dedic toate piesele din seara asta pentru iubitul meu, care este un mincinos. Semnează Eliza din Tulcea. Păi, cred că i s-ar potrivi piesa aceea lui Chris Cab, Liar Liar, nu? Dar n-o să vină aia chiar acum, avem o piesă nouă, Corina și Junior High, Miss Boboc și apoi Avicii împreună cu Aloe Black, Wake Me Up. Dacă e joi, e weekend la noi, mai departe cu voi, DJ Young și Olix in the Mix, mixăm doar hituri. Ca pe un breloc, ești mai sexy decât toate misele la un loc. Ești deasupra în top, e clar că am noroc. Și în ce hal, că dacă mergem la bal, o să facă ochii mari, tu ești cea mai pe val. Cea mai căutată. Te găsesc prin satelit când te ascunzi pe hartă. Și încă n-am zis fiți, bis bobo. Și ți-aș mai pune coronița. Up my eyes, well, that's fine by me. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself.

Când eu am rău de înălțime, asta-i despre mine, despre tine, despre cine, despre nimeni. Când despre una, despre alta, un fel de zbor cu parapanta. Când eu am rău de înălțime, asta-i despre mine, despre tine, despre mie. Dată chisomanilor, dacă joi, e weekend la noi, suntem deja în a doua oră de party de astăzi. Cu voi, In The Mix, DJ Young și Olex și cu un mesaj de la Dorina din Slobozia pentru iubitul ei Cristi. Vă rog din suflet să-i puneți piesa Bella. Și Monica din București vrea One Republic Counting Stars pentru cele mai bune prietene și colege, Flori și Andreea. Este chiar următoarea piesă In The Mix pentru că voi ați cerut-o, One Republic Counting Stars, mixată cu Pink și Nate Ruse, Just Give Me A Reason, și apoi Metro Jim, Bella. E party de joi, la Kiss Kiss In The Mix, asculți doar hituri. Lately, I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard, said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. I see this life like a swinging vine, swing my heart across the line.

C'était un phénomène, elle n'était pas humaine. Le genre de femme qui change, le plus grand délinquant en gentleman. Une beauté sans pareil, tout le monde veut s'en emparer sans savoir qu'elle les mène en bateau. Hypnotisée, on pouvait tout donner. Elle n'avait qu'à demander, puis aussitôt en démarrer. On cherchait à l'impressionner, à devenir son préféré sans savoir qu'elle les mène en bateau. Mais quand je la vois danser le soir, nos rêves. Cette femme était nommée belle à la peau dorée. Les femmes la haïssaient, toute la jalousaient, mais les hommes ne pouvaient que l'aimer. Elle n'était pas d'ici, ni facile ni difficile, synonyme de magnifique, à ses pieds que des disciples qui devenaient vite indécis. Tremblant comme des feuilles, elle te caressait sans même te toucher. Mais quand je la vois danser le soir, j'aimerais devenir la chaise sur laquelle elle s'assoit. Je suis l'ombre de ton yache, l'ombre de ton yache, fais-moi tourner la tête. Jim Bella, nu uitați, mâine dimineață, în prima oră de cronică, la Kiss Cash, potul a ajuns la 2000 de euro. Să fie o cifră rotundă, frumoasă, nu-i așa? Dacă vrei să pui mâna pe grămada de bani, trebuie să fii înscris printr-un SMS trimis de tine la 0735 600 100, în care treci numele, prenumele și orașul în care asculti Kiss FM. Iar apoi, dacă ai bafta să fii sunat de noi, să intri în direct, trebuie să ne spui cum se numește piesa difuzată pe Kiss FM chiar înainte de a începe concursul. Și potul strâns până atunci este al tău. Cum ar fi potul momentului de mâine dimineață, cum ziceam, din prima oră de cronică, 2000 de euro la Kiss Cash. Uite o piesă nouă acum, Andrea Bălan și Sonny Flame, Yubi, vine J Balvin și apoi Anes și Jimmy Dub în ploaie. Super hituri in the mix, pentru că la noi, dacă e joi, a început weekendul. Ochii nu te văd, inima întreabă de tine.

iubirea. Nu te aștept aici în floare, pe tine, pe tine. Nu am niciun pic de soare, fără tine, fără tine. Nu te aștept aici în floare, oh, oh, pe tine, pe tine. Nu am niciun pic de soare, fără tine, fără tine. Rain down, baby. Te rog frumos, ce bine îți stătea pantof cu tog, rockero, da. Știu tot pentru că am fost acolo. Deep down, știi, nu te-aș fi lăsat solo. Oh no, dar inima ta nu vrea să aună. Știi că ploaia ne unește când ne udă. Dar atunci îmi amintesc că în viață nu există nu pot. Vreau să cânt, să visez și să râd, să nu uit să mă joc câteodată. Și atunci când în lume voi pleca, să nu uit să mă întorc. Să cânt, să visez și să râd, să nu uit să mă joc câteodată. Și atunci când în lume voi pleca, să nu uit să mă întorc acasă. Vreau să cânt, să visez și să râd, să nu uit să mă joc câteodată. Și atunci când în lume voi pleca, să nu uit să mă întorc acasă. Smiley, acasă, nu uitați că duminică de 1 decembrie vom redecora videoclipul acestei piese. Vom face o nouă variantă a videoclipului în care vom pune cele mai interesante poze postate de voi pe site, pe kissfm.ro, la campania România e acasă. Așa că dacă ai o poză sau mai multe poze interesante legate de România și de ziua României, încarcă-le pe site pe kissfm.ro/1 decembrie. Redecorăm videoclipul acasă al lui Smiley și îl lansăm duminică. Mai departe parte mixăm Alicia Keys, Girl on Fire. Cu voi DJ Young și Olix in the Mix. La Kiss FM asculți doar hituri.

Kiss FM. Hello, party people, chisomanilor, bună seara încă o dată. Începem a treia oră de party la Kiss Kiss in the Mix. Mai departe cu voi, Ovidiu Stănescu, adică DJ Young și Olix in the Mix. Cum vă ziceam deja, ora începe cu Emily Sande, Read All About It. Avem Ora Dion, Friends și apoi Deep Central, Sus Până la Cer. Dacă e joi, e weekend la noi. Asculți doar hituri. These I got my friends.

Deep Central la Kiss Kiss in the Mix. Am găsit un mesaj de la mulți ani pentru Dorin din Satul Mare, din partea mamei lui, din partea prietenilor și a logodnicei sale Silvia. Orice piesă de la Anda Adam, zic ei, păi hai să punem cel mai recent single al ei, Dacă ar fi, și apoi mixăm Elena și JJ până dimineață. Dacă e joi, e weekend la noi, la Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hituri.

piesă nouă care prinde din ce în ce mai bine. Udi și WhatsApp, scumpă domnișoară, la Kiss Kiss in the Mix. 2000 de euro pentru mâine dimineață la Kiss Cash, în prima oră de cronică. Așa încât, dacă ești deja înscris la concurs, urechile ciulite pe Kiss FM, pentru că nu se știe niciodată când vei fi sunat și pus în direct și nevoit să spui numele piesei din concurs ca să iei grămada de bani. Că doar de-aia te-ai înscris la Kiss Cash, nu? Multă baftă! O altă piesă relativ nouă prinde foarte bine, Andra și Marius Moga, Atâta timp cât mă iubești, acum in the mix la Kiss FM. Asculți doar hituri. Dar fi să cadă cerul peste tine, te voi ocroti. Stinge focul inimii. Chiar dacă-i vreun cutremur, sfârșitul lumii știi. Atâta timp cât mă iubești, eu te voi iubi. Lângă tine stau, lângă tine stau. Cu tine-s mai frumoase nopțile, în ochii tăi răsare soarele. Lângă tine stau, lângă tine stau. Déjate llevar, échate pa' acá, dale, vamos ya, que llegaron los kilas. Trrra, trrra, tranquila, dale, baby, dale, que tú no haces fila. Trrra, trrra, tranquila, dale, baby, que tú eres la que más domina. Relax, no fui mal compás, vamos a hacerlo como si fuera GAN. Ya sabes que tengo la clave, escápate conmigo solita en la nave.

Graz XXL și Ami la Kiss Kiss in the Mix. Podcastul emisiunii se află pe kissfm.ro/kkm. Acolo găsești toată lista de ediții de emisiuni Kiss Kiss in the Mix, cu buton de play sau buton de download, kissfm.ro/kkm. Mai departe cu voi, Olix in the Mix, DJ Young on the mic și Naughty Boy cu Sam Smith. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. When you hiss and preach about your new messiah, 'cause your theories catch fire. I can't find no silver lining. I don't mean to judge, but when you read your speech, it's tiring. Enough is enough. Thank you.

of time. Stay overnight, cause I want you in my life. And I wanna love you, I will never make you cry. Cherry Memories la Kiss Kiss in the Mix. Ne pregătim de weekend, la noi a început deja, dar de mâine și până duminică vă întâlniți cu Marian Boba și DJ Jonesy. Iar noi, DJ Young și Olix, ne toarcem luni seara de la 7 să vă dăm din nou pe spate cu super hituri mixate. Și nu uitați, mâine dimineață, în prima oră de cronică, potul Kiss Kiss a ajuns la 2000 de euro. Multă baftă celor care sunt înscriși la concurs. Să aveți parte de un weekend pe cinste, cu super petreceri și desigur cu hiturile Kiss FM. Ina, Love, pe final de oră la Kiss FM. Mixăm doar hituri. Kiss FM. So fast.